yerinde duramayan insan, cihat ruhuyla tir tir titreyen insan ve muttasıl bu hava içinde ihtizazlarını yaşayan insan. Ekilen, biçilen, muttasıl mahsul alınan toprak. Stok yapılmamış, bankalara konmamış, tefecinin eline geçmemiş, monopolculuğa kurban olmamış aktif para, muttasıl işleyen para. İslam'da devlet hazinesine para gelir gider ciddi bir hesap içinde. Bu ay gelen parayı ertesi ay göremezsiniz. Ama öyle bir denge vardır ki muttasıl gelir geçer, çay gibi akar. Stokçu, monopolcu parayı stok eder bir yere yığar. Dış dalgalanmalar karşısında seninki sessiz denizin içi tahtel bayır dalgası halinde batar. İslam'da her şey aktiftir. Bu aktif ruhla mesele ele alınmış. Onun için Mefkari Mevcudat Efendimiz, Hayber'i fethettiği zaman şu tatbikatını görüyoruz. Hayber'de Yahudiler vardı. Yahudinin arazi işlemesi vardı bizim işlediğimiz gibi. Biz Yahudi stilinde arazi işliyoruz. Bir kısım araziyi Yahudi kiraya veriyordum. Kiraya arazi alan bir tarlayı 10 bin liraya alıyordum. Bir de kurak gidiyordu, tarladan hiçbir şey elde edilemiyordu. Müstecir götürüp 10 bin lirayı borç alarak veriyordu tarla sahibine. Bir bu stil işliyordum. İkincisi başkalarının hücum ettiği bir şey var. Marabalar diyorlar. Dörtte bire işleme hala Şarkı Anadolu'da tatbik sahası bulan bir husustu. Yahudiler bir de böyle yapıyorlardı. Mahsulün çok azından müstecire bir şey vermek suretiyle pek çoğunu kendiler alıyorlardı. Maziz yerden Makrizi gibi kimselerin kitaplarında gördüğümüz kadarıyla şuna şahit oluyoruz. Kıraç yerlerdeki arazi mahsulü müstecire gidiyordu. Sulu yerlerde olan arazinin mahsulü de Yahudi'ye gidiyordu. Ve böylece müstecir bu araziye emek ve semek sarf etmiyordu. Nasıl olsa elime bir şey geçmeyecek diyordu. İnsan semere nispetinde sahi eder. Nasıl arz talep dengesi vardır. Aynı zamanda öyle bir çalışma ve semere dengesi vardır. Kazandığı nispette sahi edecektir, çalışacaktır. Bir taraftan semere elde etmeme, ya istikrarsızlık hasıl edecek veya o işi terk etme yolunu açacaktır. Allah Resulü bu mevzuya aktif bir şey getirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudinin elinden aldı veya iyi işleyene verdi. Onlara vergi tarih etti. Arazinin müsavi işlemesini temin buyurdu. Belki orada yeni manasıyla bir arazi reformu yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Her fert elini aldığı araziyi en güzel şekilde işlemeye başladı. Bu tatbikatlarından bir tanesidir. Aynı devrede Bilal İbni Harise'ye de arazi verdi. Fakat bir sene iki sene arazi işlemediğini görünce bu şerefli sahabinin elinden araziyi aldı, sen işleyemiyorsun dedi. Ben onu başkasına vereceğim. Aynı tatbikatı Seyyidine Hazreti Ömer'de görüyoruz. Bilal İbni Rabah ki Allah Resulü'nün müezzini. Seyyidine Hazreti Ömer onu anarken Bilal efendim benimdir. Onu efendim azat etti, Ebu Bekir yani. Hürriyete kavuşturdu. Buna rağmen Bilal'e arazi verir, ya Fedek'ten veya Hayber'den. Bilal'in işlemediğini görünce o müezzin camide ezan okur, namaz kılar, cihad eder. Araziyle alakası yok. Bilal, o araziyi senin elinden alacağım. Ben memleketim sınırları içinde bir avuç toprağın muhtal kalmasını istemem. Araziyi elinden alır, işleyene verir. Bilal-i Habeşi de arazisini kaybeder. Mevlana Şibli bu mevzuda, Makrizi'den veya bu mevzuda daha evvel yazılmış kitaplardan nakiller yapmak suretiyle misalleri bine çıkarmaktadır. Üzerinde ariz ve amik durmak istemiyorum. Toprak aktif olarak ele alınıyor. Aktif olarak. Bütün toprak ihya ediliyor ve işlettiriliyor. Çıra mevzuu yine toprağı vazif hale getiren müesseselerden bir tanesidir. Bir bakıma bunlar bize gelen itirazlara da cevap mahiyetinde olduğu için ben mevize hüviyetinden bazen meseleyi çıkararak bir bakıma suale cevap veriyor gibi konuşuyorum. Kira mevzuu da bu mevzuda yine toprağı pasif kılıcı bir faktördür. İslam'da kira esas değildir. Yanlış anlamayın, kira yoktur demiyorum. Çünkü aktif bir politika güden bir sistemde kiranın olmaması ayrı bir eksikliktir. Ama kira esas değildir. Komünistlerin hücum ettikleri rant müessesesi yoktur İslam'dan.

Milletin yükünü yüklendi ya 24 saat vazifeni çatlayıncaya kadar. Üçüncü isnadınız nedir sizin? Diyor ki, bir de haftada bir gün hiç dışarıya çıkmıyor. Ömer çok sarsılıyor. Demek sen tebaanla görüşmüyorsun. Demek sen tebaanla arana böyle bir sütre koydun. Demek gece halkı kabul etmiyorsun. Demek haftada bir gün kendine ayırdın. Allah'ım beni halas eyle diyor. Ya emir el müminim bir beni dinle diyor. Ben oraya vali gönderdim. Kendi gelirim yoktu. Devlet hazinesinden de maaş alamazdım. Gelirimi temin ediyorum ancak geçimim kadar bir şey elde edebiliyorum. Milletime, eyaletime hizmet için yapıyorum bunu. Niçin bir gece dışarı çıkmıyorsun? Halkı kabul etmiyorsun. Ya Ömer hasta bir hanımım var. Çamaşırımı kendim yıkıyorum. Vali. Hanımımın bakım görümünü kendim yapıyorum. Ertesi gün onun, benim ve çocuklarımın yiyeceği yemeği kendim hazırlıyorum. Ve bu arada gece Rabbime de ibadet yapıyorum. Gündüz ne hanımıma bakmam, ne çocuklarıma bakmam, ne de yemeğimi yapmam imkanı olmadığı için. Bağışlarlarsa, kusurumu affederlerse, hem Rabbime ibadetime, hem de evlad-ı iyalime bakışım bu gece de olsun benim, diyordu. Ömer Allah'a hamd etti, ikincisini sordu. Haftada bir gün hiç dışarıya çıkmıyorsun. Ya Ömer Allah şahit, şu sırtıma giydiğim elbiseden başka bir elbisem yoktur. Bir hafta bir teviye bunu giyerim. Haftada bir gün gece bir peştimala sarılır. Bunu yıkarım, kuruyuncaya kadar da dışarı çıkma imkanını bulamam. Ömer secdeye kapanacak hale gelmiştir. Tanıdığım gibiymiş Said İbn-i Amir. Ara sıra bayılıyormuşsun. Evet bayılıyorum ya Ömer. Kubeyb şehit edildiği zaman ben Mekke'de bulunuyordum. Müslüman olamamıştım daha. Onu getirdiler dar ağacının altına. Mızraklarla üzerine doğru saldırıyorlardı. Dinimden dön Muhammed'i terk et diyorlardı. O etrafında aşina bir çehre bulamadı. Halbuki ben uzaktan seyrediyordum. Yardımına koşamadım onun. Habbab'ın üzerine çullanırken bakışlarını uzaklara doğru kaldırdı. Allah'ım selamımı Resuluna ulaştır. Yani sonuna kadar sadakat içindeyim. Aynı lahzada Medine'de kumlar üstünde oturan Allah Resulü dizlerine kadar doğruldu. Ve aleykesselam ya Hubeyb dedi. Ben bu manzarayı seyrediyordum. Yardım edemedim. Ne zaman o tablo gözümün önüne gelirse kendimi suçlu sayarım. Keşke ölseydim derim. Ve bayılır düşerim kendimden geçerim. Şimdi alın götürün valiyidir. Ömer şimdi alın götürün valiyi. Anladınız mı valiyi? Devlet reisi Ömer. Vali Said İbn-i Amir. Umumi hava budur. Tefa küçük bir haksızlık karşısında kılıcını çıkaracak kadar uyanıktır. Ve rahatlıkla hakkın müdafasını yapacak kadar hürdür, serbesttir, önümü istihkar edecek havadadır. Böyle bir yapıda huzursuzluk olamaz. Böyle bir yapıda valiye karşı şikayet olmaz. Böyle bir yapıda devlet reisinin aleyhinde yazı yazılmaz. Böyle bir yapıda devlet reisinin kurşun işlemez vasıtalar içinde girmesine lüzum atılmaz. Çünkü tabağı memnundur. Ve haimine kadar herkes öyle bir devlet reisinin ölümünü ağlar. Öyle bir valinin ölümünü ağlar ve haime kadar her şey. Emniyettedir, huzur içindedir. Onun için sinesinden yediği hançeri yiyip de yere yatarken ilk aklına gelen şey de büyük insanın şu olmuştur. Demek ki tebam içinde benden memnun olmayan bir fert vardı ki benim kanımla ellerini kirletti diye düşünür. Demek beni öldürecek kadar ona kötülük yapmıştım. Ey İbn Abbas, git sokaklarda dolaş bak halk ne diyor? Aleyhimde şikayet var mı? İyi oldu, yıkıldı, gitti diyorlar mı? İbn Abbas bütün sokakları dolaştı. İçeriye geldiğinde şöyle diyordu. Beşikteki çocuğuna kadar vav umar, vav umera vaka diye herkes ağlıyor.

ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, şu yüksek İslam dininin ufkunuzda şehbal açması istikametinde, yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, sistemleştirilenden, henüz kapılar önünde sistemsiz bulunanından, kanunlara dayananından, dayanmayanından, gizlisinden ve açığından, ahlaksızlığın bütün çeşitlerinden Allah sizi nehyediyor. Dinin emirlerine baş kaldırmanın, serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışın değil, aciz ve nakıs beşerin anlayışının değil, sahibi Kur'an ve Resulü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir sürü yanlış yol içinden, çektiğiniz buhranlara ve krizlere veda ede, sahili selamete çıkacak doğru yolu bulasınız. Emn-ü eman içinde cennete dahil olasınız. Akimis salah. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ